الباب التاسع وثلاثمائة باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار مسجد میں تھوکنے کی ممانعت اور تھوک پڑا ہو تو اسے دور کرنے اور دیگر گندگیوں سے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها متفق عليه والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه قال أبو المحاسن الروياني في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ہے بخاری و مسلم دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب مسجد کچی ہو یعنی اس میں مٹی یا ریت وغیرہ موجود ہو تو پھر تھوک کو مٹی کے نیچے چھپا دے یہ بات ہمارے اصحاب یعنی اہل شوافع میں سے ابو محاسن رویانی نے اپنی کتاب البحر میں بیان کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دفن کرنے سے مراد اسے مسجد سے باہر نکال پھینکنا ہے لیکن جب مسجد پتھروں کی بنی ہوئی ہو یا چونا گچ ہو یعنی پختہ ہو جیسے آج کل عام طور پر ہیں تو اسے جوتے وغیرہ سے مل دینا جیسا کہ اکثر جاہل لوگ کرتے ہیں تو یہ دبا دینا نہیں ہے بلکہ یہ تو گناہ میں زیادتی اور مسجد میں گندگی کو بڑھانا ہے جو شخص ایسا کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے بعد اسے کپڑے یا ہاتھ یا کسی اور چیز سے صاف کر دے یا اسے پانی سے دھو دے وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار پر ناک کی غلاظت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں ہیں یہ تو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن ہی کے لیے ہیں، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم۔